Burning Joe. Yes, sir. He comes up with a further design. Yes. For you see, Satan never gives up. Yes. If Satan misses you one way, yes, don't think you have it made. Yes. Satan is coming up with a further design. Yes. Autopromocja. Odwiedzimy rynki muzyczne świata, Europy, Polski. Będziemy w Paryżu, w Londynie. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. W audycji Rezydencja Wojtuś Malajka. Proszę Państwa, udało Wojtuś? Się. Tak. Rany. A czemu nie? Już mam swoje lata. Jesteśmy nadal bardzo młodzi. Zapraszamy w niedzielę do audycji Rezydencja od 15 do 17. Kłania się Zosia Sylwii i Wojciech Malajkat. Autopromocja. 5, 4, 3, 2, are you ready? Strefa Dread. Strefa Dread. Pozytywna wibracja w twoim domu. Yo, DJ Maken, tell them. It's the black, the green, the gold. What do you live on doing, y'all calling on porter? Red Fox, Chunky, go on and China. Sweet old Jamaica where we come from. Nobody tell me about Uncle Sam. Me no care about the property of England. Oh man, feel it in a freezer. Compared to them nice cool breeze, yeah. Lay down on them nice pretty beach, yeah. Jam down land of food and water. No, sir! Me say me love me Jamaica. Sweet old Jamaica where we come from. Again, me love me Jamaica. Jamaica. Chuck. Car not no like fish and bammy. Hell shall we dey a whole a wine pan body. Bumper fat up not even mention glammy. Pants buckle glisten wine shine like shammy. You see? So girl park right side of me. Champagne a pop up with me bridging Danny. Dancer a lot check every nook and cranny. Man a look a thing so me let a few nanny. Me say me love me Jamaica. Sweet weather music, the vibes can done. Again, me love me Jamaica. Party turn up on Red Bull and rum. Me sing, me love me Jamaica. Dumpling, banana, mackerel, rundown. Can you wake up fun like Jamaica? Hey, pop your peas and love me Jamdung. Me sing, so what's that? Oh, you're so nice, yes. Jamaica nice, sweet, sweet paradise. And we no stop living life, yes. Oh, you're so nice, yes. Jamaica nice, sweet, sweet paradise. And we no stop living life, yeah. Oh, you're so nice, yes. Jamaica nice, sweet, sweet paradise. And we no stop living life, yeah. Oh, you're so nice, yes. Jamaica nice, sweet, sweet paradise. We no stop live life. Me say me love me Jamaica. Sweet when you're using the vibes, you're done. Jamaica. Jamaica. Jamaica. Jamaica. To jest Strefa Dread na antenie Trójki. Za mikrofonem Mirosław Maken-Dzięciołowski. Realizacja Beata Wolska. I najbliższe dwie godziny należeć będą oczywiście do około jamajskich dźwięków. Dzisiaj dużo na temat Jamajki. Zaczęliśmy Love Me Jamaica, ponieważ pierwsza godzina będzie wyrazem miłości, szacunku, hołdu i troski o tą magiczną karaibską wyspę, która 28 października tak strasznie została poraniona przez huragan Melissa. Będziemy się łączyć z Tomkiem Ładą, naszym przyjacielem z najamajkę.pl, już wkrótce zamieszkałym w jamajskiej wiosce Treasure Bridge, beach, która znalazła się niestety w oku tego huraganu. Tomek przybliży nam, jak to wszystko wyglądało, opowie, jakie są szkody na miejscu, jak powstaje na nogi Jamajka i jak możemy jej pomóc. A ja to wszystko obuduję pozytywnymi dźwiękami z tej wyspy, również związanymi z huraganem. A oprócz tego w dzisiejszej strefie Dread spotkanie z Alba Rosim, globalną gwiazdą reggae, Włochem zamieszkałym od lat na Jamajce, który wydał właśnie swój nowy album Nine Mile, który jest wyrazem jego osobistego hołdu dla tej magicznej wyspy. Będzie również spotkanie z włoską wokalistką Mariną P, która razem z brytyjską formacją The Co-operators nagrała wspaniały album w klimatach starego nastrojowego roots i rocksteady. Będzie również spotkanie z eklektyczną muzyką z czterech kontynentów, 50 latami historii muzyki afro-karaibskiej, skondensowanymi w umyśle niezwykłego niemieckiego multiinstrumentalisty i producenta Umberto Eco. The Afrodub Experience, tak nazywa się ten album. No i różne pojedyncze piosenki. Bądźcie ze mną do godziny czwartej. A teraz coś, co uderzyło mnie tym, że ukazało się dokładnie we właściwym czasie. Jamajska legenda The Mighty Diamonds jeszcze w latach 70. stworzyli jeden ze swoich najważniejszych hitów. I need a roof. Potrzebuję dachu, jak każdy człowiek na tej planecie. I teraz, gdy nadszedł huragan, a tak wiele dachów na Jamajce zostało zerwanych, ukazała się nowa wersja tego numeru. Mighty Diamonds razem z Josephem Walesem, Singerem, zaśpiewają I Need a Roof 2025. So long, say I need a roof. Remember where the righteous man said. Sing a J. He dug a dread, yeah. Some cloud chose the winds. Lord of mercy. See that sitteth under the roof of the Most High shall abide under the shadows of the Almighty forever. Expensive spread. I need a roof. Potrzebuję dachu nad głową. Kiedyś Mighty Diamonds, teraz powracają z Joseyem Walesem na singlu wydanym przez Tats Record. Słuchacie Strefy Dread. Przypominam, namiar do mnie to Strefa Dread, pisane razem @polskieradio.pl. Jeżeli ktoś chciałby coś napisać, napisał już Jurek Kleszcz z dalekiej Akry w Ganie, że słucha. Jurek również przejmuje się losem bliskiej mu Jamajki. Startuje bardzo dużo wydarzeń charytatywnych, koncertów na całym świecie. Niektórzy jamajscy muzycy organizują pomoc. Tutaj Philip McFarlane, kiedyś z jamajskich formacji, bardzo popularnych, świetny jamajski producent i muzyk, ciągle tam jeździ, z czymś pomaga, dowozi ludziom towary. Shaggy również widziałem samolotem, przywoził na Jamajkę ze Stanów jakieś towary, jego fundacja zbiera pieniądze. Zaangażował się również Sean Paul. Obaj ci muzycy planują jakiś duży koncert na rzecz poszkodowanych w tym wielkim huraganie, więc wielu jamajskich muzyków, nie tylko jamajskich, włącza się w realną pomoc, bo ta pomoc naprawdę jest potrzebna. Premier Jamajki Andrew Holmes oświadczył ostatnio, że straty są na poziomie 1/3, 1/4 jamajskiego PKB. To jest naprawdę bardzo, bardzo wielka strata. Wystarczy to sobie przełożyć na nasze polskie okoliczności. I ja również wiem, że gdyby taki wiatr wiał w naszym kraju, to mój dach byłby na pewno zerwany. Teraz Isa. Isa, młody jamajski wokalista, który pojawia się w Strefie Dread dosyć regularnie, zarejestrował pierwszy z utworów, który dotyczy tego huraganu. After the Storm. Nagrany został na Jamajce w przededniu tej katastrofy. Ukazuje wielką wiarę Isa w siłę wyspiarskich korzeni i siłę przetrwania. Dzięki produkcji Kinga Iviera i nominowanego do nagrody Grammy zespołu Loud City, utwór uchwyca moment zamrożony w czasie, dzień przed uderzeniem huraganu Melissa. Tekst i rhythm poruszają się niczym narastająca furia natury, by wkrótce przekształcić się w odporny kręgosłup nadziei i odnowy. Posłuchajcie, Isa, After the Storm. Even in the dark, even it seems so dark and low, press on my child, even though you know that you on your own, yeah, still in him, aye. Cause nothing beat a victorious winner, yeah, long as you praise the Most High. And nothing beat a challenge but a failure, oh yeah. Cause after the storm, Jah Jah said it must be a calming, Lord. After this storm, Selassie said it must be a calming, oh Lord. So press on my child, Selassie said it must be a calming. Oh, after this storm, Selassie said it must be a calming. Good God. Steep at the hill, at the higher you fi climb. Make sure say you always keep the Most High in a sight. If you see nothing strange, I know that you fi avoid. Know your rights and stand up for your pride. Cause Jah Jah never leave your side, though he will never go. So take your time on this rocky road. The sun will shine tomorrow. Cause after the storm, Jaja said it must be a calling. Lord, after the storm, Selassie said it must be a calling. Oh Lord, so press on my child. Selassie said it must be a calling. Oh, after the storm, Selassie said it must be a calling. Said after the storm, yeah, it shall be a calm. So Jah said, yeah, the battle is not won, my brother, even though it's over. As long as I am in the west, I'm standing as a soldier. Like Ras Makonnen, I saw me hold me for composure. And this is what the most I say. Cause after the storm, Jah said it must be a calling. Lord, after the storm, Selassie said it must be a calling. Oh Lord, so press on my child. Selassie said it must be a calling. Oh, after the storm, Selassie said it must be a calling. Good God. Teraz będzie muzyczny głos od tych, którym inni Jamajczycy na długiej, trudnej, życiowej drodze bardzo pomogli. Mam tu na myśli młodzież z jamajskiej szkoły Alpha School of Music, kiedyś Alpha Boy School. Kolebki jamajskiej muzyki ska i reggae, miejsca, w którym z otwartymi rękoma zawsze witano dzieci ulicy, które mogły się tam kształcić i mogły uczyć się grać na instrumentach. Gościłem w tej szkole niejednokrotnie, mam z nią związane bardzo wzruszające wspomnienia. Zdarzało mi się tam nawet wykładać historię polskiego reggae dla uczniów tej wyjątkowej uczelni. I teraz Alpha School of Music powraca z winylowym singlem, z dwoma piosenkami zarejestrowanymi na zlecenie właściwie Supernova Ska Festival i Jump Up Records. Są to klasyki jamajskie zarejestrowane przez klasy muzyczne tej właśnie kingstońskiej szkoły. Te dwa utwory ukazują się na winylowej siódemce po raz pierwszy, a cały dochód z tego wydawnictwa przeznaczony jest na wsparcie oczywiście poszkodowanych w wyniku inwazji, tak powiem, huraganu Melissa na Jamajkę. Na jednej stronie Eastern Standard Time, oryginalnie w wykonaniu Scatalites, a z drugiej strony Rukumbine, czyli klasyczna aranżacja z lat 60. kawałka związanego z rumbą, stworzona przez kierownika muzycznego tych klas muzycznych w chwili obecnej, Petera Ashborna. Singles Session Volume 1. Posłuchamy strony pierwszej w odruchu poparcia dla Jamajki. Eastern Standard Time. Bye. Alpha School of Music prosto z Kingston w muzycznym odruchu wsparcia tych poszkodowanych w wyniku huraganu Melissa. Jak podają źródła, był to trzeci najintensywniejszy huragan atlantycki w historii. Spowodował katastrofalne zniszczenia przede wszystkim na Jamajce, gdzie przewyższył straty huraganu Gilbert, który w 1988 roku zaatakował tą wyspę. Melissa powstała z fali tropikalnej, której rozwój po raz pierwszy monitorowano 16 października. Był taki dzień, kiedy w ciągu 18 godzin ten huragan podwoił swoją prędkość i był to najszybszy huragan, który kiedykolwiek dotarł na Jamajkę, ponad 300 km na godzinę. Stąd te straszne straty, które wynikły na wyspie 28 października dokładnie. No i czytam sobie na przykład o takich historiach jak wpływ zmian klimatycznych. W przypadku huraganu Melissa nastąpiło ekstremalnie szybkie nasilenie, gdy powoli dryfował nad wodami cieplejszymi o 1,5 stopnia od przeciętnych, a warunki morskie, które według dwóch badań szybkiej atrybucji są 500-900 razy bardziej prawdopodobne, że będą tak ciepłe ze względu na spowodowane przez człowieka zmiany klimatu. Szacuje się, że zmiana klimatu wzmocniła maksymalną prędkość wiatru huraganu o około 16 km na godzinę, zwiększając tym samym jego potencjalne szkody nawet o 50%. No niesamowite te historie są i teraz kolejny huragan atakuje Filipiny i przynosi tam straty. Ten nasz świat się niestety już rozsypuje. Squiddly Cole, jamajski wokalista, przewidział tę historię. W roku 2014 na swoim albumie Reggae College wypuścił numer Flood Hurricane Disasters. Posłuchajmy. Oh, taki numer, który w ramach jamajskiej tradycji przewidywania czasami Armagedonu chyba w jakiś sposób zapowiedział to, co wydarzyło się kilkanaście dni temu. Teraz do akcji przystąpi Aisha Barrett. Jest to córka znanego w świecie zmarłego niedawno basisty Boba Marleya Astona, Family Mana Barretta. I przyznam się, że wcześniej nie słyszałem o tym, że jego córka wstąpiła na muzyczną drogę. Dopiero teraz ta piosenka, z którą zetknąłem się w internecie, Jamaica Strong, uzdrawiająca pieśń dla naszej wyspy po huraganie Melissa. Tak nazywa się ten utwór, poruszający hymn, który oddaje według autorki siłę naszej wyspy i odporność Jamajczyków po zniszczeniach spowodowanych przez huragan Melissa. Pomimo trudności, nasza jedność i siła świecą jaśniej niż uderzenia burzy. Autorka dodaje, że ta piosenka to według niej modlitwa, wołanie i celebracja wszystkiego, co czyni Jamajkę niezniszczalną. Dla tych, którzy cierpieli, dla tych, którzy się odbudowywują i dla tych, którzy stoją mocno. Ten hymn jest dla wszystkich tych osób. Razem powstajemy, pokazując światu prawdziwego ducha. Aisha Barrett, Jamaica Strong. Oh God, me island cry, but we still rise, still rise. Jamaica strong, Melissa came, no friend for. She tear down the place, mash up we wall. But still we there, still we stand tall. Cause love never dead, it conquer all. Mama pray, the picnic them hold tight. Darkness come, but we find the light. From the countryside to Kingston, we sing it loud. Jamaica strong, Jamaica strong. We rise again from the flood, from the pain. One love, one blood, one name. We rebuild again, we no shame. Jamaica strong, my people brave. God and love bring back the sun. Neighbor to neighbor we lend we hand. Help the youth them fi understand. We can't survive if we no unite. All together us bring the light. We send prayers from far into yard. We are one world, one heart, one God. From Antigua to Portland Sound, we rise again, we are God bless grown. Jamaica strong, we rise again. From the flood, from the pain. One love, one heart, one flame. We build again, we call your name. Jamaica strong, we never gone. We live through the night till a bright new dawn. We pray, we heal, we move as one. Jamaica strong. Father, guide us through the storm. Keep the people safe and warm. Jamaica strong, we rise again. Jamaica strong, we rise again. From the flood, from the pain. One love, one heart, one flame. We build again, we call your name. Jamaica, Jamaica, you're top many one people. Forever live on. Jamaica Strong. Jamaica musi pozostać silna, ponieważ tylko zjednoczenie, integracja, wspólna praca pozwoli stanąć temu narodowi na nogi. I Nie wątpię w to, że jest to możliwe, szczególnie przy naszym wsparciu. Mam nadzieję, że uda nam się za chwilę dodzwonić do Tomka na Jamajkę. Mamy trochę problemy techniczne z tym, co oczywiście nie jest proste przy tym, co tam się dzieje. Trzymajcie kciuki. Tymczasem mamy kawałek w ramach naszego cotygodniowego cyklu Piosenka z winyla. I teraz to będzie Exo Levi. Exo Levi, który na płycie zatytułowanej Silly Walks Discotheque Storms of Life, czyli albumie produkowanym przez hamburską ekipę producencką Silly Walks, wydanym w 2014 roku, stworzył piękny numer Storms of Life. Musimy przejść przez każdy sztorm życia. Musimy być silni po to, by podążać wciąż naprzód. Bardzo motywująca pieśń prosto z czarnego krążka dzisiaj w strefie Dread. Promise to no man, so in all you do, make sure to be true. I know Jah will provide for you, yeah. I know my people will survive, survive. Even when the storms of life are raging, I will survive, survive. All right, boom. Why you fighting against each other? Like brothers, same breath, blow to our nostrils. I know it's true, yeah. My life is all I have. Won't let them take it away. Jah is my shield and guide. He's always by my side, yeah. Time is short, so you better love your life. Take care of your family, your kids and your wife. Be ambitious and strive for your goal. Courageous, resilient, don't you sell yourself. Time is the master and it waits on no one. Tomorrow is ensured, not promised to any man. So in all you do, make sure to be true. I know Jah will provide. Life brought to us a brand new meaning. And only if you seek, you will find that happiness many left behind, yeah. So it's time to show a little love. Put away your hatred and grudge. The tallest man was a baby. Oh my people, can you hear me, yeah? Time is short, so you better love your life. Take care of your family, your kids and your wife, yeah. Be ambitious and strive for your goal. Brave and bold, don't you sell your soul. Time is the master and it waits on no one. Tomorrow is unsure, not promised to anyone. So in all you do, make sure to be true. I know Jah will provide for you, yeah. Easy. What is it? I to była nasza piosenka z winyla, dzisiaj Exo Levi, Storms of Life. I tymczasem mamy pierwsze w historii Strefy Dread w trójce połączenie Straight to Jamaica. Prosto z Jamajką, z drugiej strony naszego radiowego, telefonicznego łącza, Tomek Łada w Treasure Beach. Halo, halo, Tomek, czy mnie słyszysz? Hej, cześć Makan, tak, słyszę cię nawet całkiem nieźle, witam serdecznie wszystkich słuchaczy trójki. To jest niesamowite, że tak się złożyło, że dzisiaj uruchomili wam sieć telefoniczną, tak jakby specjalnie pod Strefę Dread. No Makan, naszą pierwszą, jedyną rozmowę do tej pory, jaką odbyliśmy wcześniej testową, to była pierwsza, odkąd tutaj coś nam uruchomili do komunikacji, także dobry znak. I słyszę cię całkiem dobrze, przynajmniej na tyle dobrze, jeżeli zważymy to, gdzie jesteś, jak daleko od nas i w jakich warunkach przebywasz. Wspominałeś mi dzisiaj, że w twoich okolicach, czyli w zachodnio-południowej części Jamajki, tam gdzie uderzył huragan Melissa, jeszcze przez miesiąc nie będziecie mieć prądu. Jak wygląda życie bez prądu? Wiele treningów mieliśmy, bo tutaj często bywa, że odcinają prąd, czasami na 2 godziny, bywa, że pół dnia nie ma prądu, także generalnie ludzie są przyzwyczajeni do tego. Poza tym huragan to też nie jest rzecz taka, która zaskakuje ludzi. Wszyscy tutaj wiedzieli, że to będzie. Także każdy się potrafi przygotować. Jamajczycy przeżywają huragany nie pierwszy raz. Pierwszy raz tak duży, który przyniósł takie zniszczenia. Natomiast ludzie się przygotowali, To nie jest jak trzęsienie ziemi, że nagle się dzieje tragedia. Wiemy o tym tydzień wcześniej, jest czas na zakupy, jest czas na to, żeby się przygotować. Jak teraz wygląda życie bez prądu? No proste czynności rosną do rangi misji. Naładować trzeba telefon, w innym miejscu działa internet. Czasami do ładowania jest dużo osób, ale tak wygląda. Generalnie humory mają wszyscy dobre i nastroje. Nie ma tutaj takiej tragedii, jaką można by, w sensie mówię nastrojów ludzi, jaką można by odebrać z mediów. Życie toczy się dalej, no, jak Jamajczycy mówią. Widziałem dużo filmików w mediach społecznościowych Jake'a, czyli właściciela jednego z dużych miejsc w twojej wiosce, który pokazuje tych bohaterskich Jamajczyków, którzy próbują do Treasure Beach stawiać jakoś na nogi. Ja też spoglądałem na taką specjalną satelitarną chyba, albo dronową mapę dzisiaj, gdzie na zdjęciach można zobaczyć z góry, jak zniszczona jest wasza wioska. I tak widzę, że w wielu miejscach dachów brakuje i generalnie dane podają, że na tym południowym wybrzeżu to 80% dachów nie istnieje. Czy to nie wprowadza ludzi w depresję? I też prowadzimy taką akcję pomocową, w której znaliśmy, że właśnie dachy będziemy pomagać odbudować, no bo dach nad głową to... No nie tylko powiedzenie jest, że jest ważny, bo po huraganie mieliśmy 3-4 dni pięknego słońca, w noży potem przyszła burza, wszystko to, co przez 3 dni wyschło, znowu tym ludziom się zmoczyło, także bez dachów trudno ruszyć dalej w ogóle, trudno cokolwiek robić, także to jest chyba priorytet. Wspomniałeś o Jake'u. Jake to ma na tyle dużą infrastrukturę tutaj, bo on jeszcze prowadzi fundację, dużo różnych innych biznesów, ma na tyle dużą infrastrukturę, że wszystka pomoc taka międzynarodowa, oficjalna, duża, wymagająca więcej środków i ludzi trafia właśnie do Jake'a, on je tutaj rozdziela poprzez właśnie zasoby, jakie on posiada. Widziałem, że jakiś okręt marynarki wojennej jamajskiej przypłynął tam nad waszą piękną plażę i ustawiła się kolejka ludzi po jakieś środki pomocowe, które ten okręt przywiózł. Widziałem ten okręt, słyszałem też, że w kilku innych miejscach Jamajki przyjechały takie statki. No to wygląda tak, rybacy tutaj od nas z plaży po prostu do tego okrętu podpływają swoimi łódkami i tą pomoc jakby przeładowują, wyładowują na wybrzeże. Po prostu droga jest wygodna, bo bardzo duże są zniszczenia na ulicach. No my przez wiele dni nie mieliśmy dostępu, nie mogliśmy w ogóle wyjechać z Treasure Beach. Teraz już można. Natomiast droga morska nadal jest szybka i wygodna. My jesteśmy na samej plaży. Mm-hmm. Zniszczenia największe są chyba w Treżerbicz właśnie wśród infrastruktury tej, która się znajdowała na plaży blisko plaży. No i tam ta pomoc trafia, no, także tak, dzieje się. Oprócz statków jeszcze, przepraszam, że wejdę, latają nam nad głową kilka razy dziennie takie wielkie transportowe śmigłowce do Black River, bo Black River dostało bardzo, no to jest... No właśnie o Black River chciałem powiedzieć. Mhm. Aha, no to mamy połączenie chyba też intuicyjne. No latają do Black River, tu bo akurat mamy nad głową Kingston, jak leci pomoc, pakują tą pomoc oraz wolontariuszy też przewożącymi dużymi helikopterami. Przelatują nad Treżerbicz kilka razy dziennie, widzimy troszkę taki apokaliptyczny widok, ale wiemy po co to jest, także każdy się cieszy jak ich widzi, tutaj czasami Jamajczycy wykrzykują, tak jedźcie, pomagajcie, tak Jamajczycy widzą tą pomoc i doceniają tutaj co się dzieje. No Black River, no nie wiem, jak zamiecione, tak, ale... widziałem filmiki z drona, widziałem zrujnowany kościół, budynki miejskie, po prostu tragedia. No i no ja jeszcze powiem tak, no wy szpital. Zapewne widzieliście więcej niż my tutaj, bo... Tak, my oglądamy w komfortowych warunkach, oglądamy filmy z dronów. No tak, my po trzech dniach, no ja się dowiadywałem z internetu od was, co się dzieje, bo my trzy dni to w ogóle nie było kontaktu ze światem, żadnego. My nie wiedzieliśmy w następnej wiosce, co się dzieje, czy ktoś zginął. No, cały świat już miał informacje, no bo te jednak tak, jakby odcięci. Dochodzą, a my tu w tej wiosce odcięci nie wiedzieliśmy, kto żyje, kto nie żyje, czy się wszystko zrobiło, także no doświadczenie powiem mocne. Tomek, jak to jest, kiedy się siedzi gdzieś schowanym i słyszy się i widzi przez okna coś takiego? Dla mnie najbardziej wstrząsające w tych wszystkich relacjach był ten potworny dźwięk tego huraganu, strasznie głośny wiatr. Ja nawet przyniosłem tutaj próbkę i za chwilę puszczę, jak to brzmiało. Jak ty to zniosłeś? Jak długo to trwało w ogóle? No wiesz co, to była trochę taka katorga, bo ten huragan, ten wiatr wiał bardzo szybko się kręcił, no bardzo, bardzo szybko, on jakieś tam rekordy chyba pobił, natomiast poruszał się bardzo wolno, czyli on jak mielił, on jak przyszedł na Treasure Beach, no to trwało i trwało, no. Ciężko mi teraz jest określić ile, no ale tak... Najwolniejszy, żeby nie wychodzić... jeżeli chodzi o przemieszczanie, to był najwolniejszy huragan z tego co wiem. No dosyć mocno. I on jak tak uderzył z taką, jak mi się wydaje, wtedy najwyższą siłą, no to tak dobrych kilka godzin trwało taki, ta kulminacja. No, uczucia, nie wiem, no ja jak byłem dobrej myśli, ja tak też jakby osobiście mam zaufanie do matki natury, że jakby na razie mam wrażenie, że mi krzywdy nie zrobi, nie chcę zrobić. No jest przerażające, życie ci przed oczami staje w pewnych momentach. Potworny huk, tak jak powiedziałeś też, wiatr, ale też taki delikatny, złowrogi gwizd, świst, różne rodzaje, tak jakby na gwizdkach grali. No i to trochę ten dźwięk opalających drzew na dach, wszędzie woda, woda pada do góry, do dołu, z boku, w podkosie, ze wszystkich nawet, to nie jest, że deszcz pada z góry do góry, on po prostu we wszystkie strony. Wiadomo, straszne straty materialne, szpital w Black River, no inne szpitale również rozsiane na po Jamajce, Falmouth zrujnowane, Montego Bay, no można by wymieniać około 30 ofiar na Jamajce. Ja jednak również spojrzałem na pewne symbole, takie z którymi jestem bardzo emocjonalnie na Jamajce związany i zauważyłem, że niestety słynny Pelican Bar stojący na mieliźnie, na oceanie, zrównany z powierzchnią wody, nie ma ani śladu, a jego właściciel Sheldon Forbes zapowiada, że bar zniknął, ale nie ma żadnego straconego życia i trzeba się pozbierać i to odbudować. To piękny głos. Czy taka generalnie panuje tam atmosfera? No to możemy pana Sheldona postawić jako przykład Jamajki. Tak, tak, tak to właśnie jest. Makę na drugi dzień, jak tylko słońce wyszło, ludzie już zaczęli zbierać, sprzątać. No ja poszedłem na plażę, wszyscy poszli się spotkać, od razu zobaczyć, kto żyje, kto nie żyje, kto jakiej pomocy potrzeba. Także dużo ludzi spotkaliśmy się na plaży. I powiem ci, że ludzie nie narzekają na Jamajce. To w mediach dosyć to wygląda bardzo groźnie też, ale Jamajczycy są nadal pogodni, żartujemy, śmiejemy się. Bardzo ważną rzecz powiedział ten właściciel kanbaru. Powiedział w mediach, my odbudujemy to wszystko jeszcze większe, jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze. Tak. I tak to jest generalnie jakby duch teraz na Jamajce, jaki pasuje. Także możemy go postawić jako symbol tego, co Jamajczycy mówią. Nawet ja po polsku chciałem sobie pójść ponarzekać do nich na drugi dzień, bo Jezu, on tak, no zniszczenia są, trzeba się wziąć. No chłopaki biorą maczety, kilosy, piły i robią od razu, od rana. Gdzieś ta muzyka z jakiegoś jeszcze z baterii leci w tle. Jamajczycy żyją dalej, nie jest tak pogodny naród. No jak przeżywać katastrofę, to tylko z nimi. Widziałem, że katastrofę przeżyło to piękne, symboliczne, odjechane drzewo, które rośnie na samym wybrzeżu, Buttonwood Tree. Tak, uszkodzone, tak, poniszczone, ale żyje. Nie, nie ma go. Nie ma go? Maken zwiało go. Zwiało całkiem, przeżył huragan Ivan, Charlie, Dean, nie wiem, które tam jeszcze przeszły. No to smutna obok, informacja, bo ktoś pisał, że coś lat, tam jest. Drzewo musiało... Nic, poszedłem też zobaczyć, drzewa nie ma. Musiało polec. Tomek, jak można pomóc Jamajce w najbardziej efektywny sposób? Jak można pomóc twoim sąsiadom, tym najbiedniejszym, którzy oczywiście, jak to zawsze bywa, najbardziej ucierpieli, bo mieli najsłabsze dachy, najsłabsze chaty? Jakie są najlepsze opcje pomocy dla ludzi z Polski? Opcji pomocy jest kilka. Na przykład Jamajka przyjmuje wielu wolontariuszy teraz. Można przyjechać jako wolontariat zrobić i nie tylko ludzi do jakby rozdawania żywności, takich rzeczy, tylko również specjalistów, bo trzeba telekomunikację naprawić. Także to z tego, co ja czytam, co do mnie dociera, to na pewno sporo wolontariuszy. Zresztą o tych helikopterach, które wspomniałem, że nad głowem mi latają do Black River, właśnie przewożą też wolontariuszy, żeby jak najszybciej pomoc tam dotarła. Natomiast jeżeli ktoś w Polsce chce wesprzeć, no jest wiele fundacji na różnych social mediach krąży, ludzie robią zbiórki. Ja osobiście też się zaangażowałem w robienie zbiórki, także jeżeli ktoś chce ją wesprzeć na moim Facebooku, znajdzie wszystkie szczegóły. Widziałem, że w jakiś bardzo efektywny sposób dogadaliście się z miejscowym sklepem budowlanym i wszystko trafia na specjalne vouchery, na środki budowlane dla najbardziej potrzebujących. Tak, a tutaj w rzeczywistości tak to wygląda, że ja zbieram informacje, kto rzeczywiście potrzebuje tego. Chodzi o ludzi najbardziej ubogich, którzy nie mogą sobie pozwolić sami ze swoich pieniędzy, żeby to kupić. Jeżdżę do miejsc, oglądam te dachy, rozmawiam z ludźmi, no i rozdajemy takie vouchery po 50, 75, ktoś dostał 100 tysięcy jamajskich. To są kwoty równowarte 300-500 dolarów amerykańskich. Udało nam się zebrać do tej pory chyba 4000 dolarów, które zamieniliśmy, dokładnie 3000 kilka zamieniliśmy na te vouchery, także chyba z 8 osób te vouchery dostanie już tutaj. Nasza linia jest taka, że moja tak naprawdę decyzja, żeby naprawić ludziom dachy. To najważniejsze. To jest kluczowe. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, od tego się zaczyna, no, dach nad głową, żeby mieli. Dzisiaj, wczoraj odwiedziłem pewną rodzinę, mieszka matka z córką, z mamą i z synem w jednym pokoju, bo stracili dach, część dachu, kiedy był Beryl rok temu, huragan. Poprzedni słabszy, od tamtej pory nie mieli pieniędzy, żeby go wybudować. Teraz przyszła Melisa i dokończyła dzieła, także z takich przypadków wysłuchujemy i do takich ludzi trafiają pieniądze nasze. Straszne informacje, ale też wierzę w to, że ta, że ten jamajski optymizm, ta wiara we wspólne działanie doprowadzi do tego, że znów w tych pięknych rajskich miejscach będzie znowu rajsko. Tomek, życzę ci tego i wspieram cię mentalnie. Dziękuję. Z całą Polską. Wszystkim słuchaczom polecam rozejrzeć się w internecie, w jaki sposób można wysłać jakieś grosze na Jamajkę, czy tak jak Tomek wspominał, może wybrać się na wolontariat. Gdzie ten wolontariat? Być może byliby chętni. Gdzie szukać jakichś opcji? Maken, nie wiem, nie sprawdzałem. Szukajcie w internecie. Troszkę nie masz czasu. Szukajcie w internecie. Tak, nie masz możliwości. Jeżeli ktoś trafi na mojego Facebooka, tam mi pomaga bardzo dziewczyna z fundacji Idziemy Razem, Magda, do Magdy piszcie o wszystko, zobaczycie ją tam w komentarzach, w miejscach przy moim profilu na Facebooku. Ona jak nawet nie wie, to wam sprawdzi, skontaktuje się ze mną, to jest tak naprawdę moja jedyna linia aż do tej pory z tą osobą, tam wymieniam kontakty, wszystko proszę do niej. Tomek, trzymam kciuki za Jamajkę, trzymam kciuki za ciebie, trzymam kciuki za te piękne miejsca, które tak zostały zrujnowane. Do usłyszenia w lepszych okolicznościach, kiedy będziesz opowiadał, jakie piękne nowe dachy powstały w Treasure Beach. Tak, opowiemy, zaprosimy jeszcze nieraz ludzi na wycieczkę. No, tak jak Jamajczycy mówią, odbudowujemy się jeszcze lepsi, jeszcze więcej, jeszcze skuteczniejsi. Także wszystko będzie dobrze. Naszym gościem był Tomek Łada na jamajkę.pl, prosto z Treasure Beach na Jamajce. Tomek, pozdrowienia dla wszystkich. Dziękuję ci za tą rozmowę. Dziękuję, Jamajkę, trzymaj się. Do wszystkiego dobrego dla słuchaczy Trójki. Sweet Jamaica, man. Nice city island, you know. Where everybody respect everybody. And everybody look out for everybody. Come and celebrate. Dr. Nikua, representer. All Jamaican, yo. Real Jamaican, yo. Loving and kind with the warmest smile. Only a fashion full of class. To and fro, and to and fro, and to and fro. Some bad boys, me gonna take it down low. I make a pretty color them show. Because the world don't know who we are. Every Jamaican is a rising star. The world love we because of we culture. And I that them run we dumb for. And every hear them man free come, yeah. Jamaican vibes I love to see. So me gonna cut out the violence, please. Children, we want that cease. Stop from firing shot and put down the gap. You're being watched by the world police.